körül közül. Elvesztették, nem ám zsebkendőmet, mint a nótában, mert zsebkendőmosást nem is vállal a ruhatisztító szövetkezet, hanem szép, nagy frottil törülközőmet. Eddig az ügy nem is volna szóra érdemes, elvesztették tavaly a kedvenc abroszomat is. Se baj, több is veszett Mohácsnál. A szövetkezet számára nem lehet valami megrázó élmény egy elveszett törülköző, mert a hiány elismerő jegy című nyomtatványuk sorszáma 99.128. Mástól ment fel bennem a pumpa, az elveszett törülköző ügyintézésétől. Addig még csak rendben van, hogy háromszor kellett érdeklődnöm, előkerült-e a lemaradt ruhadarab, és csak negyedszerre közölték lemondó mosollyal, hogy nincs több remény, ne várjak tovább, be lehet adni a kárigényt. A kárigénybejelentést három példányban kell kitölteni. Ez meglepett. Milyen alapon irat velem a szövetkezet büntetési feladatot? Miért nem iratja le mindjárt 100 példányban? Másolják le, sokszorosítsák tőlem akár 1000-szer is, de hogy merik elrendelni, hogy háromszor vagyok köteles kérdéseikre válaszolni? És milyen kérdésekre? Mi közük például a személyi igazolványom számához? Honnan tudnám megmondani, hogy az elveszett göncöt mikor, hol, mennyiért vásároltam, és a beadáskor hány százalékos értéket képviselt? Rendkívül hanyag vagyok. Nem vezetek naplót és főkönyvet törülköző vásárlásaimról, és évente nem írom le a törvényes avulást. Arról nem is szólván, hogy ez a törülköző számomra nem 30, 70 vagy 80 százalékos értéket képviselt, hanem érzelmi okokból 1000 százalékot. Ez a törülköző szerény kelengyém díszdarabja volt. Nevem kezdőbetűit édesanyám hímezte bele. Ki tudja ezt nekem megtéríteni? Ebbe a törülközőbe csavartam húgom kisfiát, az egyéves Lacikát, amikor nálunk volt vendégségben. Lehet, hogy ebbe törülköztem, amikor első vígjátékom a Nem vagyunk angyalok premierjére készülve mosakodtam. A tisztelt szövetkezetnek csak egy darab rongy. Lehet. De az én életemnek egy darabja. Na, már most azt is tekintetbe kellene venni, hogy lehet, hogy ez csak egy 80%-os törülköző, vagy egy 4,6%-os törülköző, de az üzletben nincs se 80, se 6, se 4%-os törülköző. Nekem az elveszett helyett vadonatújat kell vásárolnom, vadonatúj áron, holott nem volt szándékomban most törülközőt vásárolni, tejfölt akartam venni és sóskát, töltőtoltintát és Mozart zongora versenyét Kocsi Zoltán előadásában. De még ez sem hozott volna ki a sodromból. A vérnyomásom akkor ment az égig, amikor elolvastam a kárigénybejelentés utolsó passzusát, amely szól imigyen. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben a beadott ruhanemű 30 napon belül előkerül azonos minőségben, úgy kötelezem magam, hogy a saját tulajdonomat képező darabot átveszem, illetve a kártérítésként kifizetett összeget a szövetkezet pénztárába visszafizetem. Tetszenek érteni? Mármint én jelentem ki felelősségem tudatában, én kötelezzem magamat, én fizessek vissza, ahelyett, hogy a szövetkezet kötelezné magát, elismerni hibáját, és mélységes megbánással bocsánatot kérne. Nem. A szövetkezet még annyit sem mond, hogy ezen túl majd jobban vigyázok, hogy az ilyesmi máskor nem. Még azt sem tartja szükségesnek, hogy mossa kezeit. Igaz? Mibe törülni? Nyerges András, nyilvántartás. Első levél. Értesítem, hogy a mai nappal ön csecsemő besorolást nyert. Az ezzel járó teendők, úgy mint egy, fogamzás, kettő, gagyogás, három, talpraállás után havi 1% sorspótlék illeti meg. A továbbiakra nézve a római 20/SOS rendelet előírásai az irányadóak. Jelen értesítés tudomásul vételét kérjük torkaszakat sírással igazolni. Második levél. Fájdalomtól megtört szívvel értesítem a tészülőket, hogy gyermeküket magaviseletből ismételten meg kellett intenem. Tanítási órán többször rajta kaptam. Kilazítja az igazgató urunk által előírt szemellenzőt, és kihívóan használja a szemét. Minden figyelmeztetés dacára orcátlanul csak lát, és lát, és lát. Továbbá. A gyermek disznószavakat firkál a padjára, hogy még jó magam is pirulok láttukon. Vélemény, bátorság, kiállás, efféle gyalázatosságokkal rongálja iskolánk vagyonát. Mindennek a tetejével, múltkor velem tanárával pimaszul feleselt. Szép szeliden szólok, túl nagy a pofádot! Ő meg szemtelenül, legyek tán pofátlan? Kérem a gyereket megrendszabályozni, mert ha így folytatja, kicsapjuk az összes iskolából, s nem lesz, hol letegye az éretlenségit. Harmadik levél. Leltár, mely fölvétetett egy, azaz egy darab felejthetetlen napról, amit alábbi tartozékaival megőrzésre átvettem. Leltár részletezése. Egy. Lekaszált fű illata a réten. Kettő. Ahol szerelmemmel hanyat fekszünk. Három. És karunk napsütötte bőre összeér. Négy. Messziről vidám kutyacsaholás jön. Öt. Ám ettől eltekintve tökéletes csönd van. Hat. Semmi sem sürget, hogy elrohanjunk innét. Hét. Jól esik tudni, hogy más is összeköt minket. Nyolc. Nem csak az áldott, oldott délutánok. Kilenc. Meg a mohó, boldog szeretkezések. Tíz. Hanem munkánk is, amit itt pihenünk ki. Tizenegy. És szomjunk, hogy tenyérből igyunk hűs kútvizet. 12. És ha lehűltünk, újra fölhevítsük egymást. Kelt, régen voltán igaz se volt időkben. Mindazonáltal a felsorolt tárgyakat hiánytalanul átvettem. Aláírás, emlékezet. Negyedik levél. Szíves tudomásul vétel véget. Határozatlan időre szóló életviszonyát az idevágó római 20/EKG utasításnak megfelelően azonnali hatállyal megszüntetem. Indokolás. Életköri kötelességeinek ellátására ön alkalmatlan. Sorozatos fegyelmezetlenségeivel, aritmia, tromboflebitis, koronária trombózis akadályozza vállalatunk folyamatos üzemelését. Figyelmeztetéseink ellenére nem hagyott fel rendhagyó magatartásával, rögeszmés igazsághajsza, másokért izgulás, stb. Hivatkozással fentiekre, életviszonya a mai nappal felmondási idő nélkül megszűnik. Távozáskor kérjük az önre bízott felszerelést, gondolatok, érzések, valamint a védőburkolatot, porhüvely a raktárban leadni. Aláírás, életügyi főosztály. Világ legkedvesebb ügyirata. Kollégám felesége téves adókivetést kapott, az ügyben panasszal élt, és levelére az illetékes tanács pénzügyi osztálya válaszolt is. A panaszt kivizsgálták, utána néztek, ügyiratot szerkesztettek, a döntést meghozták. Szám is volt rajta, kelet is, bélyegző is, és imi szólt. Határozat, bocsánatot kérünk. E határozat ellen 15 napon belül fellebbezés nyújtható. Nem fellebbezett. A következő ügyirat hőse viszont fellebbezett egy rossz szokás ellen. Kaposi Miklós írása, üzemi demokrácia. Tisztelt szakszervezeti bizottság, alulírott, aki 14 éve segédmunkásként dolgozom a spulnizó részlegben, azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy halálom esetén a vállalat szíveskedjék engem saját halottjának tekinteni. Nem szeretném, ha félreértenének, ezért közlöm, hogy egészséges vagyok. Öngyilkossági gondolatokkal sem foglalkozom. Érettségim óta veszek részt a termelésben, mint segédspulnizó. Családom miatt tovább tanulásra nem gondolhatok. Béremmel elégedett vagyok, de szeretnék valamivel kitűnni társaim közül, úgy távozni majd a világból, hogy a társadalom is kifejezést adjon elvesztésem fölötti megrendülésének. Úgy vélem, eddigi munkámmal rászolgáltam erre a gesztusra. Ha önök más véleményen vannak és kérésem teljesítésére nem nyújtanak elfogadható garanciát, sajnálattal bár de kénytelen leszek új munkáltatót keresni, ahol nem tagadják meg ezt a csekéséget egy becsületes munkásembertől. Tisztelettel Dulácska Ferenc segédspulnizó. Az SB titkár 3 nap eredménytelen gondolkodás után a főkönyvelőhöz fordult. Hány saját halottunk volt már az idén? 4, az igazgatóhelyettes, a főkonstruktőr, a gyár volt tulajdonosa és egy veterán. Ezzel ki is merült a gyászkeretünk. Ha még valaki megboldogul, póthitelt kell kunyerálnunk. Ez a Dulácska választ vár. Valamit mégiscsak ki kell találnunk. Várjon január 2-áig. Fiatal ember miért olyan sürgős neki? Az SB titkár elment a munkaügyire. Maca kelletlenül hallgatta meg. Én csak azt tudom, hogy megnézem, volt-e a tagnak valaha fegyelmie, mert ha igen, az ürge már is pofára esett. A kartotékon nem volt fegyelmi bejegyzés, Maca egy grimasszal visszahajította a fiókba. Nekem nincs észrevételem, de jogköröm pláne nincs, próbálja meg a fejlesztésnél. A fejlesztési osztály eleve nem foglalkozott az üggyel mondván, hogyha egy dolgozó jobb létre szenderül, az sokkal inkább leépítés, mint fejlesztés, tehát nem rájuk tartozik. Innét a titkár egyenest a személyzet ishez ment. Ilyet még nem hallottam. Segédmunkás, mint saját halott, de hát hiszen az ilyesmi csak osztályvezető, uszkve főosztályvezetőtől fölfelé dukál, nem szól arról, hogy a személyzeti osztály, mint olyan, nem rendelkezik pénzügyi kontingenssel. A szóba forgó kérdésnek pedig az elvi vonatkozáson felül gazdasági kihatásai is vannak, ha csak az igazgatói alapból nem lehetne kiszakítani valahogy, de ezt nem én mondtam, világos. Az igazgató éppen szabadságon volt, az SB-s tehát fölhívta a minisztériumot. Hát ez a maguk szuverén ügye, elvtársam, mondta az előadó. Mi ilyenekben nem avatkozunk bele. De azért annyit mondhatok, hogy van saját bölcsődéjük, saját STK kifizetőhelyük, saját röplabda pályájuk, és saját mintaboltjuk, minek maguknak még egy saját halott is. Pláne egy segédmunkás, ami ugye már beláthatatlan további követelődzésekhez vezethetne. Nem ajánlanám ezt a precedenset, elvtársam. Messze menően nem ajánlanám. A pártitkár az ellenkező véleményen volt. Ha egy kétkezi dolgozó igényt tart arra, hogy saját halott legyen, nem vitathatjuk el ezt a jogát. Sőt, ezzel is demonstrálhatjuk a fizikai és szellemi munka közti különbségek és korlátok megszűnését. Ez a Dulácska különben is a legjobb spulnizónk. Nem engedhetjük, hogy egy másik üzeme miatt elcsábítsa. Esetleg képesek még egy díszsír helyet is ráígérni. Majd én beszélek az igazgatóval. Miután az igazgató hazatért kuvaiti tanulmányútjáról, személyesen fogadta a kérelmezőt. Jó hírt közölhetek, Dulácska szaki. A vezetőség egyhangulag úgy döntött, hogy teljesítjük a kérését. Ha nálunk marad, ön bármikor nyugodtan örök álomra hunyhatja a szemét, mi saját halottunknak fogjuk tekinteni. Köszönöm. Az újságoknak is így adják ki? Természetesen! Koszorú lesz. A legdrágább! Kitűzik a fekete lobogót is a főépületre? Mi az, hogy kitűzzük? Emiatt csöppet se aggódjék. Nos hát akkor... Pillanat. Volna még egy apróság, igazgató elvtárs, a gyászjelentés. Hát ebben már megállapodtunk, nem? Nem egészen. A részleteket önre bíznám, de van egy mondat, amihez ragaszkodnom kell. Temetéséről később történik intézkedés. Miért fontos ez magának? Megmondom. Közönséges halandóról mindjárt az első és egyetlen gyászjelentés közli, hogy pénteken 14:30 vagy 18:00 délben temetik. 11. oldalban a felső sarok. És ezzel kész. De egy saját halott az más. Ott az első nap még semmit se lehet tudni. A később történik intézkedés azt jelenti, hogy ügyével még foglalkoznak. Problémák vannak, vita, esetleg bizottság is. És minimum még egy közlemény, de lehet, hogy kettő is. Az összes lapokban, a másodikban feltétlenül ott áll, hogy a sírt aztán elborították a kegyelet virágai. Mert személyiség esete forog fenn. Földi maradványok, díszőrség, protokoll, sikerült elég világosan kifejeznem maga. Tökéletesen, Dulácska Szaki, bízhat bennünkön, meg lesz elégedve. Köszönöm. Viszonzású részemről csak annyit, hogy én papírt nem is kérek. Nekem az ön szava elég. De ha ugyebár az igazgató elvtársal netán történne valami, a mi megállapodásunk az utódjára nézve is persze magától értetődik. Sok szerencsét és további jó munkát. Az igazgató hosszan bámult a távozó után becsukódó ajtóra. A saját temetése járt az eszében, és teljesen kifosztottnak érezte magát. Timár György, furcsa álmom volt. Reggel ellátogattam a belvárosba. Búcsúztatásomra megjelentek feleségem, a család főhelyettese, továbbá két gyermekem, családom póttagjai, valamint egy fél zsömle, mert mivel későre járt, menet közben gyűrtem le, mint egy hiányosságot. Belvárosban megtekintettem munkahelyemet, és szívélyesen elbeszélgettem az ott dolgozókkal. Egyúttal bejelentettem, hogy kiveszem a rendes évi szabadságomat. Következésképpen az ismeretlen takarítónő sírjához már Zacsek bácsinak kellett kimennie koszorúzni. Ezek után egyszerű állampolgárként elvegyültem az egyszerű állampolgárok tömegében. Részt vettem a közlekedésben, és szórakozás céljából helyet váltottam a Vidám Parkba, ahol megtekintettem az ENSZ által katasztrófa sújtotta területek nyilvánított elvarázsolt kastély. Valamint a nemzeti vagyonnál nyilvánítása csak később kerülő, ám már is felbecsülhetetlen értékű hullámvasútat. További szórakozásom céljából fel is ültem a kisföld alattira, azon kevesebb a veszélyhelyzet. És nekem szilárd célkitűzésem a veszélyhelyzetek elkerülésének biztosítása. Fogadtatásomra otthon megjelentek feleségem, a család főhelyettese, továbbá két gyermekem, családunk póttagjai, valamint egy fél adag sóletkonzerv, amelyet a nevezettek meghagytak nekem. Hiszik, nem hiszik, szó szerint ezt támadtam, amíg föl nem ébredtem a már üresen sistergő tévé előtt, ölemben, na persze az aznapi újsággal, hasamban a másfél órája elfogyasztott fél adag sólettel. Azt hiszem, ideje, hogy könnyebbeket egyek, és súlyosabbakat olvassak. Tankönyvvásár. Barátom elektromérnök, hónapok óta külföldön dolgozik, felesége és két kisfia egy esztendőre most augusztusban utána utazott. A nagyobbik gyerek odakin jár majd iskolába, de természetesen meg akarja tanulni az itthoni iskola 7. osztályos anyagát is, hogyha hazajönnek, vizsgát tehessen belőle. Ez persze szüksége van a 7. tankönyvekre. Az utazás millió előkészülete között oltás, csomagolás, engedélyek elrohantak abba a budapesti könyvesboltba, ahol az általános iskolai tankönyvekkel foglalkoznak. Nem árusítják azokat, csak foglalkoznak. Számlálják, cipelik az iskolákba, amis a gyerekek majd szeptember 1-e és 6-a között akkor és csak is akkor megvásárolhatják, és attól tartok, hogy majd azt a millió példányt, ami nem stimmelt, megmaradt, nem annyi kellett volna, 6-a után vissza fogják cipelni ugyanabba a boltba, és akkor lehet érte sorba állni, ugyanúgy, mint azokért a könyvekért, amelyekből kevés készült, vagy még el sem készült a tanév kezdetére. Na, de nem erről van szó. Barátaink bementek a könyvesboltba, és kértek egy 7-es tankönyv garnitúrát, mire közölték velük, hogy csak is akkor kaphatnak, ha hitelt érdemlően igazolják a külföldi kiküldetést. Barátnőm tehát kénytelen volt hazarohanni, az az ő baja, hogy jó messze lakott a bolttól, és útlevelével és másnapra érvényes repülőjegyével igazolni, hogy jogosultak az általános iskola 7. osztályában használatos könyvek soron kívüli megvásárlására. Lehet, hogy van, aki úgy érzi, hogy kissé felesleges éberség, érvényes kilépővel ellátott útlevél és egyéb úti okmányok felmutatását követelni, de nincs igazuk. Meg kell akadályozni, hogy holmi elvetemült kölykök már júliusban vagy augusztusban belekukkantsanak a jövő évi tankönyvekbe, esetleg idő előtt megtudják, hogy mi Portugália fővárosa és a konyhasó vegyjele, nem is beszélve arról, hogy milyen uralkodó volt 16. Lajos és hol folyik a Kongó. Egy darabig még aggasztott, mi történik, ha egy anyuka, miután kellő igazolással, kórházi beutaló, útlevél, megszerezte gyermekének a jövő évi tankönyveket, ezt az igazolást esetleg kölcsön adja egy másik anyukának is, és valaki illetéktelenül jut 4 nappal hamarabb egy számtankönyv vagy földrajzkönyv birtokába. Ezt az aggályomat előadtam a könyvesbolt vezetőjének is, aki teljesen elkomorodott és gondterhelten válaszolta, azt sajnos nem tudjuk mi megakadályozni. Majd kitalálják a módját. Bízom a bürokráciában. Feleki László a hatalomról. Miért vagy olyan rossz kedvű kisanyám? Kisanyád az öreg anyád. Na csak ezzel a gyönyörű ballábban keltél fel. Éppen ma, hiszen tegnap neveztettelek ki az Országos Atomerőmű Bizottság elnökévé. Sűsd meg! Azt hiszed, ilyen piti megbizatásokkal kiszúrod a szememet? Tudd meg, igen, és utána néztem az atom egészen kicsike. Ennél én nagyobbra vágyom, ha nem veszed rossz néven. De szívem, már is te vagy a Tudományos Akadémia elnöke. Hogy oda ne rohanjak, csupa vén szivar, egyik se tud táncolni. Unom, halálosan unom az egészet. Nem ezt ígérted, amikor udvaroltál, mézes, mázos ígéretekkel elcsavartad a fejemet. Könnyű volt, hittem neked, én naiv bolond. Még egy rongyos hadügyminiszteri tárcával sem tudsz meglepni? Pedig magamban már megterveztem a tábornagyi egyenruhámat. De drágaságom, lásd be, ez egy kicsit nehéz dolog. Igazán megérthetnék. Mit értsek meg? Izabelita még csak 2 éve elnökné, és már hadügyminiszter. Az más, cicuskám. Ez az ő dolguk. Nem szoktam beavatkozni más államok belügyeibe, csak ha elkerülhetetlen. Engem ezzel könnyű kifizetni olcsó kifogásokkal. Jaj, Istenem, de szerencsétlen vagyok. Ne sírj, édes bogárkám, lásd be, hogy előbb legalább egy vezérkari iskolát kellene végezni. Főzőiskolát végeztem. A katonákat elsősorban táplálni kell. Puskát, szuronyt, mindenki el tud sütni. Igazad van, mucuskám, de Hidalgo generalissimus mégsem dobhatom ki. Hát nevezd ki öntözésügyi kormánybiztosnak. Tündérmókusom, Hidalgónak víziszonya van, azért nem lett admirális. Annyi csak ért az öntözéshez, mint én a hadászathoz. Mikor hagysz már fel ezekkel az üres kifogásokkal? Vagy, de hogy már nem szeretsz. Imádlak, cukorfalat, de értsd meg, nem könnyű a helyzetem. Miért nem akarod elvállalni például a kultusminiszterséget? Na, hogyne, vén fejjel tanuljak meg írni, olvasni. Talán azt kívánod, hogy kidobjam a felolvasó nőmet és az író deákomat, mi? Mindkettőnek családja van. Ha hadügyminiszter asszony akarok lenni, na! Édes kis galambom, hát nem vagy rám tekintettel. Tegnap neveztem ki egy harmadunokaöcsélet altábornagynak. Végén még rám fogják, hogy előnyben részesítem a családom tagjait. Te inkább elnyomsz minket. De tündérbogárkám, hiszen tiszteletbeli marsal vagy. Sűzd meg a tiszteletbeli címeidet, hetek óta nem kaptam egy fia kitüntetést. Kék szallag kellene az új kosztümömhöz, értsd meg! Egyetlen szerelmem már minden kitüntetést megkaptál, még a kiváló aknaszedő címet is. Hát alapíts újakat, ami jogarral meg gyémántokkal járnak. Tituskám, jogar az államfőnek jár? Már is elnök akarsz lenni? Nem, nem, soha, soha, amíg élsz. Én tudok várni, nem. Úgy, mint Penelope. Nyuszikám, mit szólnál a mezőgazdasági miniszterséghez? Hogyis ne, én intézem a kapálást, mielőtt Izabella 6 parancsokat ad ki, hogyne. Belügyminiszter sem akarsz lenni, szépségem. Hogyne, hogy rólam csináljanak rendőrvicceket, na. Nem akarsz még egy díszdoktorátust? Ne röhögtess ki magad, most dobtam el egyet. Országos Nőszövetség, mi? Ne idétlenkedj, azt jelentik nekem, hogy a régi foglalkozásomat emlegessen. Mondd, rózsaszálam, miért ragaszkodsz éppen a hadügyminisztersághez? Jaj, hát mit tudsz te a női lélekről? Igenis ragaszkodom. Vagyok olyan nő, mint Izabella. Az alakom is jobb, mások is mondták. És anya vagyok. Miguelito, a fiunk, most vonult be, mint újonc. Rád való tekintettel, hogy ne vádoljanak nepotizmussal, egyszerű ezredesként kezdi. De én a feljebb valója akarok lenni, különben visszafelesel. Rendben van, meggyőztél. Akkor telefonálok. Halló! Hidalgo táborszernagyot letartóztatni összeesküvés gyanúja miatt. Ha bevallotta, szökés közben nagyon lőni. A feleségem holnap átveszi a hadügyminisztérium vezetését. Végeztem! Na, husikám, meg vagy elégedve? Meg, édes, hiszen tudod, milyen kevéssel beéri a te kis balandos asszonykát. Engedelmesség az, amit az asszony a házasságkötés előtt megígér a férjnek, és utána megkövetel tőle. A férfiak és a nők egy dologban mindig egyetértenek, egyikük sem bízik a nőkben. A házassággal úgy vagyunk, mint a gombával. Mire megtudjuk, hogy rossz, már késő. A férfi becsvágya, hogy sokra vigye, a nőé, hogy ilyen férjet találjon. Sok férfi csak azért nősül, hogy legyen kitől elválnia. Minden asszony megvédi a férjét bárkivel szemben, kivéve önmagát. Minden ballépés elévül bizonyos idő múlva, kivéve a házasságot. Sok férfi már elérte, amire rászolgált. A többiek még nőtlenek. Minden feleség 10 éven át azon fáradozik, hogy megváltoztassa a férjét. Aztán azért panaszkodik, hogy a férje már nem az, mint amikor elvette. Özvegynek nevezik azt, aki túlélte a házasságot. A szerelem vakká tesz, de a házasság elég jó szemészet. Sok férfi az első feleségének köszönheti boldogulását, és a boldogulásának köszönheti a második feleségét. Könnyebb elviselni az olyan férjeket, akik soha nincsenek otthon, mint azokat, akik állandóan mászkálnak a lakásban. Ideális férj az, aki meg van győződve arról, hogy neki ideális felesége van. Timár György, egy férfiú szerelmei, 5 évesen. Jössz velem pisilni? 10 évesen. Én úgyis csak a mamát veszem feleségül. 15 évesen. Jó, nem húzom többé a hajadat, de akkor gyere velem moziba. 16 évesen. Képzeletben már 10-szer levetkőztettem. Ideje áttérni valaki másra. 17 évesen. És ha a néni férje megtudja? 18 évesen. Az ős eunok óta készültél nekem. Evoé, nekem készültél te mindörökké. Az vagy nekem, mi kenyérnek a test. Te vagy a sivatagban a fény az éhezőnek. 19 évesen. Feldobnád a habtestedet? Az őseim kirepültek. 20 évesen. Mit csináljak, ha egyszer mindkettőtöket szeretlek? 21 évesen. Jól befűröttem veled. Ez minden, amit tudsz? 22 évesen. Te olyan más vagy, mint a többi. 23 évesen. Te igazán más vagy, mint a többi. 24 évesen. Te egészen más vagy, mint a többi. 26 évesen. Ne sokat riszáld a lelked, anyus, mert más szakítja át nálam a célszalagot. 28 évesen. Az a jó benned, hogy veled akkorákat lehet hallgatni. Mellesleg, nem váltok el? 30 évesen. Nem bánom. Ha akarod, el is vehetlek. 32 évesen. Ha lány lesz, úgy fogom hívni, mint téged. 37 évesen. De drágám, teljesen véletlenül futottam össze vele. Épp csak megittunk együtt egy kávét, úgy éljek. 40 évesen. Szívecském, most már igazán engedj haza, ha nem akarod, hogy lebukjak. 45 évesen. Mintha tőlünk jött volna ki az a fiatalember, akivel a lépcsőházban összefutottam. Vagy nem? 50 évesen. Kisfiam, mégis minek nézel engem? Sorozatvetőnek? 55 évesen. Nekem csak az kell, hogy beszélgessek. Hogy valaki végre meghallgasson. Hogy valakinél otthonra lejjek. 58 évesen. Jába, nincs jobb, mint egy meleg hajlék, meg egy szerető asszony, aki oda készíti az ember lábához a melegvizes tömlőt. 62 évesen. Nem, nem is nem. Nem érdekel senki és semmi. Nem az a vacak 40 év, ami köztünk van, nem. Mert kérdem én, mi az idő, hanem puszta illúzió? Sem a hájas feleségem, sem pedig az emberek tisztelt véleménye. Végre boldog akarok lenni. Nekem is jogom van hozzá. Elválok és elveszlek. 63 évesen. Megbocsátasz nekem? Visszafogadsz? Fogsz még tudni úgy szeretni, mint az előtt? 70 évesen. Ne félj, kis butuska bokara. Ha okos leszel, a bácsi megveszi neked azt a cuki bundácskát is. 80 évesen. Növéke! Ugye holnap is maga kacsáztat? Tabi László, rendhagyó vita a házasságról. A házasságról, erről a kimeríthetetlen témáról folyik a vita a nők lapja hasábjain. A hozzászólók elmondják, hogy miért jó az ő házasságuk, esetleg miért rossz, ha rossz. Szót kérnek a közepesen sikerült házasságok alanyai is. Érdekesebbnél érdekesebb tudósításokat és vélekedéseket olvashatunk a házas élet rejtélyeiről és fortéjairól. A vitát végül feltehetően azzal fogja lezárni a szerkesztőség, hogy a házasság lehet jó és lehet rossz. Anélkül, hogy bárki is felkért volna rá, közzéteszem azokat a leveleket, melyeket íróik nekem küldtek a fenti tárgyban. Nem tudom, mi van annyi vitatni való a házasságról, amikor időtlen idők óta bebizonyosodott, hogy semmi sem boldogítóbb, mint egy szép házasság. Tiszta lelkű, becsületes férfi szövetsége egy szorgos és erényes asszonykával. Ez a közös elhatározásuk, hogy válvetve küzdenek meg az élet viharaival, éppen úgy, mint az élet napsütéseivel. Ez a gondolat engem mindig, nekem mindig könnyeket csal a szemembe. Dr. K.I., 66 éves aglegény. Én szerelemből mentem férjhez annak idején, de férjecském már hazamenet az anyakönyvezetőtől, betért a sarki talponállóba és inni kezdett. Ő, aki mátkaságunk ideje alatt nem csak hogy nem ivott, de tagja volt az alkoholellenes liga elnökségének is. Képzelhetik meglepetésemet, s a továbbiakban elkeseredésemet, amikor azt kellett tapasztalnom, hogy a férjem egyre inkább elsüllyed az alkoholizmus mocsarában. Sokan azt tanácsolták, hogy váljak el tőle, de én türelmes voltam, s bár mind a négy gyermekem borszagú volt, amikor a világra jött, kitartottam a férjem mellett, és az élet engem igazolt. Mert 17 évi házasság után a férjem abba hagyta az ivást. Ezt a levelet délután 17:30 órakor írom, és a férjem 3:45-kor ivott utoljára. S. Elné, egy boldog asszony. Az a baj manapság a házasságokkal, hogy sokan meggondolatlanul, mély érzelmek nélkül kötnek házasságot. A szerelem, mintha kiment volna a divatból. Sohasem volna szabad házasságra lépni érdekből, számításból, dacból, unalomból, rábeszélésre, szülői parancsra, fajfenntartás céljából, illendőség okából vagy hencegésből, csakis és kizárólag szerelemből. Én 7-szer nősültem, de mindannyiszor szerelemből. És mondhatom, hogy egyik házasságom jobb volt, mint a másik. Dr. H.K. Mátra Suhajda. Nekünk annak idején minden okunk megvolt arra, hogy bizakodjunk házasságunk jövőjében. Hőn szerettük egymást férjemmel, Frigyünket mindkettőnk családja helyeselte, lakásgondunk nem volt, s minden egyéb körülmény kedvezett. Sajnos csak az esküvünk után derült ki, hogy a férjem kissé csapodár természetű, szívesen futkároz könnyű nőcskék után, s bár váltig hangoztatta, hogy csak engem szeret, egyik-másik kalandjával olykor hetekre is eltűnt, sőt megesett, hogy egy kis színésznővel csak nem 3 évet élt Patagóniában, és onnan hozta vissza családi fészkünkbe irántam érzett mély vonzalma. Mondanom sem kell, hogy sokat bánkódtam, de az idő, a legjobb gyógyszer ezúttal is megtette a magáét. Ma már 45 évi házasság után elmondhatom, hogy férjem, akinek most ünnepeltük 80. születésnapját, lehiggadt. És egy jó ultipartit többre becsül a szexnél. G. Lajosné, kaporszállás. Sokat és sokszor beszélünk a női egyenjogúságról, de ennek a magasztos elvnek a gyakorlatban vajmi kevés látszata van. A házasságok legnagyobb része azért romlik, mert a férfiak a feleségüket nem ritkán még mindig cselédjüknek, sőt, olykor rabszolgájuknak tekintik, és miközben elvárják tőle, hogy dolgozzék, ugyanakkor megkövetelik azt is, hogy rendben tartsa a házat, nevelje és ellássa a gyerekeket, gondozza az öregeket. A mi házasságunkban ez nem így van. Jó magam mindenben segítek a feleségemnek, aki annyira egyenjogúnak tekinti magát, hogy mindig visszaüt. Ha teszem azt, lesózok neki egyet, mert nem elég forró a leves. Habozás nélkül eltöri a fejemen a partvis nyelét. És én ezt természetesnek veszem, mert a női egyenjogúság tisztelete a véremben van. Megesett egyszer, hogy nem vasalta ki idejében a nadrágomat, és emiatt felpofoztam. Ő azonban nem siránkozott, nem méltatlankodott, hanem egyenjogú nő lévén belém szúrta az egyik konyhakést. Aminek következtében 6 hétig ápoltak a kórházban. Házasságunk azért jó, mert az egyenjogúság alapján állunk mind a ketten. És nem dicsekvésképpen mondom, nálunk egyoldalú verekedés soha sincs. Ká, Bertalan, Böhönypuszta. Egy igazi férfi, aki tudja, hogy mivel tartozik egy igazi nőnek. Nap és az égen ragyog, ne kérdezd, miért én boldog vagyok. Könnyű a lelkem, a felhőkbe száll, bolondos szívem egy csodára vár. Ne kérdezd tőlem, hisz én sem tudom, miért oly vidám az én kis dalom. Félek, kiderül, ha meggondolom, hogy nincs is rá semmi okom, mert a boldogság, egész más eset. A boldogság, ha érzed, hogy a közönség szeret. A boldogság az igazi nagy siker. Amíg élsz, a tapsot nem felejted el. Hajnali szellő egy titkot susog. Ne kérdezd, miért én boldog vagyok. Vidáman ébred a nyíló virág. Zengi az erdő a hajnal szavát, ne kérdezd tőlem, hisz én sem tudom, miért oly vidám az én kis dalom. Félek, kiderül, ha meggondolom, hogy nincs is rá semmi okom. Mert a boldogság egész más eset. A boldogság, ha érzed, hogy a közönség szeret. A boldogság az igazi nagy siker. Amíg élsz, a tapsot nem felejted el, mert a boldogság, hálás jó szerep. A boldogság, ha érzed, hogy a közönség szeret. A boldogság, az igazi nagy siker. Amíg élsz, a tapsot nem felejted el. Béla drágám, ma hol töltjük az estét? Itthon, a legszívesebben itthon maradnék. És mit csinálunk itthon? Te rádiót hallgatsz, én keresztrejtvényt fejtek. Szóval rendezünk egy kedves, kellemes, családias, hogy úgy mondjam, kedélyes estét. Jaj, de jó. Magam is szeretem a kedélyes családi estéket. Kíváncsi vagyok, milyen műsor van a rádióban. A fenti módszerrel a legrövidebb időn belül 24 nyulunk és 8 kecskénk lesz. A korszerű állattenyésztési eljárásokkal történő szaporítással a következő alkalommal már 83 nyulat és 24 kecskét mondhatunk magunkénak. Nem kétséges, hogy az elért állattenyésztési sikerek további eredményekre sarkalnak majd, és fokozott figyelemmel fordulunk eme kedves és hasznos házi emlősök felé. Az imént ismertetett eljárással rövid időn belül elérhetjük a 134 nyulat és az 53 kecskét. Miféle marhaságot fogsz te itt? Miért zártad el? Ez nem marhaság, drágám, hanem tudományos ismeretterjesztés a korszerű kecske és nyúltenyésztésről. Úgy szeretném meghallgatni. Várj egy kicsit, van egy jó keresztrejtvényem. Mondj egy étolajat. Ricinus. Nem fér ki. Az nem is étolaj. És különben is csak 3 betű lehet. Vaj. A vaj nem étolaj. És ha megsózzák? Akkor sem. Írj be, amit akarsz, én a rádiót akarom hallgatni. 568 júl és 124 szeptember. De ne pihenjünk meg a babérainkon, tenyészünk bátran tovább, és rövid idő múltán már 833 nyulat és 182 kecskét valhatunk magunkénak. Nem, ez nem lehet, ideget kell bírni. Miért vagy annyira oda ezekre a ronda nyulakért? Nem mondd, hogy rondák, amikor olyan helyesek. Mindegyiknek egy kis pamacs van hátra. Nem érdekel a pamacsuk. Nyolcszázharminchárom nyulat, akkor ebben az egy szoba hallottam a kázban. Mindig azt hajtogatod, hogy busza vagyok műveleten, akkor ne akadályozz meg, hogy tovább képezzem magam. Mondj egy testrészt S betűvel. Szemöld. Azt nem úgy mondják, hogy szemöld, hanem úgy, hogy szemöld. Többes számban. Csak egy, akkor szemöld, az az egyes szám. Mi az, hogy egyes szám? Köldöke is csak egy van az embernek, mégsem mondhatod úgy, hogy köld. Ha te ilyen semmiségek miatt felizgatod magad, akkor inkább hallgatom tovább a rádiót. És akkor lesz szám igazi öröme a tenyésztőnek. Egy szép napon arra ébred, hogy 1235 nyúl és 272 deszke gyarapítja állatállományát. A következő szaporítás alkalmával... Nem bírom, nem bírom, ebből elég. A görg... Jó, csak ne káromkod. Én nem káromkodom, szükségem van egy ötbetűs betegségre, hogy a görg nem jön ki. Ötbetűsre? Igen. Zsigezsugorodás. Zsigezsugorodás, neked öt betű? Várcsak. 14 betű, igazad van. Akkor minek mondtad? Hogy segítsek neked. Nincs öt betűs betegség. És a görg? Ha úgy is tudod, akkor minek kérdezed? Csináld egyedül, hogy addig művelődöm, hogy olyan okos és művelt legyek, mint te. Magunk teremtette kis tenyészetünk, nőttön nő. Nem látom át gyarapszik, és nem sokára 2875 nyúl, és 454 kecskénk lesz. Dögölj meg! Mondj egy folyót Törökországban! Mecset! Az nem folyó, az templom. Folyót mondj. Mississippi. Törökországban. Szamárság. Lehet, hogy szamárság, de ha szamárságokat beszélek, akkor ne gátolj benne, hogy művelődjem. Fáradozásunk jutalmát elnyerjük, ha egy szép tavaszi reggelen egy sereg állat 4648 nyúl és 1222 kecske forgolódik körülöttünk. Kusz! Mondj egy növényt a kisztiklet családjából 1222 betűvel! Jaj, betűvel! Ez megőrületem a rádiótól! De amikor engem úgy érdekel az állattenyésztés, azt is hallgatom! A jó tenyésztő azonban még ezzel sem elégedjük meg, mert még egy kecske és falhoz csapom a rádiót! Még egy keresztrejtő és széttépem az újságot! Tép! Na tép, ha mered! Hogy merem-e? Tessék! Merem-e? Ehhez mit szól? Ez! Mi? Kiállt a rádióban! Megölöm! Kiírtam, kitaposom a felét! Nesze! Jaj! Most örökre elnémult ez a török! Mennyire téved az a tenyésztő, aki azt hiszik, hogy ötletem! Megállj az anyád! Na, most megkapta a kegyelemdöfét. Többé nem fogsz popázni. Ezt nekem mondtad? Nem neked a rádiónak. Garomba Práter tönkretetted ezt a kedélyes családi estét. Ellenkezőleg, most lesz a kedélyes és családiak. Hogyan, amikor összetörted a rádiót, és nem tudom hallgatni? Te meg összetörted az újságot, és nem tudok keresztrejtvényt fejteni. Akkor most mit csináljunk? Tudod mit? Lefekszünk, anyukám. Jó. Jobban ki találhat a tenyésztő a szabadulás előtt. Halló, 352-776. Az beszél, mi történt? Jó reggelt, itt az ébresztő szolgálat, tessék fölkelni. Micsák? Jaj, persze. Köszönöm. Hány óra? Mindjárt 7. Mi van ma? Szerda. Papucs, hol a papucsom? Pontos időjelzés, reggeli krónika, rodéziai válság, bomba Jordániában. Elmélyült a krízis, meggyilkolták, kivégezték, lelőtték, romba dőlt, elsüllyedt, kigyulladt, belecsapott a villám. Lelépett a mozgó villamosról, cserbe hagyta áldozatát, hőmérséklet -2 fok. Gyerünk, tükör, pamacs, újránc, penge, a szentségét, magyar ipart, ne hagyjuk. 7 óra 35 perc, Buga doktor tanácsain. Indulni kéne, fiam, vigyázz, fiam, menj arrébb, pici, igyekezz, fiam, szólj a gyerekre, hagyjál, mit csinálsz, hozd ide, tedd arrébb, ne oda, ne ide! Ott kéne, nem, érted, hol van, te raktad el, hallgass, miért hallgatsz? Forró, nem lehet inni, 20 éve könyörgök, leszakadt, elgurult, Kossuth. Hol az öngyújtó lépcsász, havas esőség, futás, autóbusz? A maga édesanyját piszok alatt. Jó reggel, szervusztok, fő a kávé, jó erős, semmi újság. Áthelyezték, kiemelték, lebukott, nem lehet kapni, felmegy az ára, disszidál. Állapotot, lecserélte 2 szoba alatt. Kopaszodik az ablakon, mászott ki éjjel, jó szakember, de zsugori, Kafkát olvas, de nem most lábat. Egyházi adót fizet, de csalja az urát. Te, a V azt mondta rád, különben is érdekes, utálom ezt a V-t, fecsegő, legykafészek. Mit mondott? Semmi igazán szóra se érdemes, mindjárt ismerjük ezt a V-t, hát a legjobb, ha nem is figyel oda az ember. Rólad is csak annyit mondod, hogy nem beszéljünk másról. Kik nagyon kérlek, nézd, rögtön a szavába vágtam, hogy ilyet rólad nem mondjon, nem merészelje mondani, mert én téged évek óta ismerlek, és a tűzbe merném tenni érted a kezem. Különös, hogy jön ő ahhoz, hogy rólad 22 ember és a főnök előtt? Na hagyjuk, ne izgass magad, nem. Mondom, megvédtelek, jó, megmondta neki a magamét. Ja, bocsáss meg, ezt a rajzot sürgősen be kell fejeznem. Kossuth 2-3, na gyerünk, csináljunk valamit. Tényleges excentricitás egyelő kis egyelő nagy M törve P. Mit mond ez a V rólam? A P egyelő F index BSS sigma index BH plusz F vesz. Mi az Isten mondhatott ezt? F vesző index vészer sigma vesző index VH minusz. F index... Ez a Somos találtak ez egészen. Vészer sigma index VH, nem érdekel az egész, tettek egy szívesség. Excentricitás egyel... Mit mondhatott rám ez a dög? A nézet minusz x per 2, A a főnök előtt, mindjárt 9:30, 3-4-kor indulnom kell, P egyelő, F index, BSZ, sigma index, BH plusz, F, Rezsőkém, 10-re a központba kell lennem, utána a minisztériumban rohanok. Taxi, Salétrom utca 7. Csókollak, drágám, egy órácskára tudtam eljönni. Nézd, ezt neked hoztam. Te vagy nekem az oázis, a friss hegyi patak, a fénysugár a ködben. A biztos menedék az élet forgatagában. Gyere, menjünk be a szobába, kezdheted lehúzni a rolót. 12-re a minisztériumba kellene, milyen szép vagy még. 3 éve hallgatom a szövegedet. 3 éve lógok miattad fél órákra a hivatalból. 3 éve esküdözöl, hogy elválsz. Egy moziban nem viszel el soha, mert gyáva vagy. Mert este otthon ülsz a feleséged szoknyán. Használsz, mint egy körömkefét, aztán 2 hétig felém sem nézel. Vidd innen a kezed, vedd tudomásul. Utoljára engedtelek be, mondd, ne buttás, hogy minden perc drága. Majd legközelebb minden megveszünk. Na, vedd már ezt a... Na, milyen szép a szemed. A hajad, a nyakad, a válad, a tél. Te vagy nekem az oázis. A friss hegyi patak, a fénysugár a ködben. Szemét alak vagy. Holnap, ha meg se ismerlek az utcán, vedd tudomásul. Jó, fecsek. Imádom a hangod, a karod, a derekad. Van még teljes 35 percünk, ez maga a boldogság. Te vagy nekem, hagyd nekem az oázis, meg kiszorlak innen. Csokor, hóvirág, 2 deci cseresznye kimérve, ennyit érek neked. Egy rongyos ruhanyagot 3 év alatt nem vettél, csak a szád jár, te ócska, te. Jó, így elpihenni a karodban. Isteni voltál, most rohannom kell, kértelek, hogy vegyél egy cipőkan alatt, húzd fel a redőt, na, mert felhívlak, jobb, ha külön megyünk, most is meglátod a házmester. Menj, csak nem tréfálok ide, be nem teszed többi a lábad, utállak, elegem van, felhívom a feleséged, értetted? Elmesélem neki az oázist, a hegyi patakot, a hóvirágot és mindent. Ha meglátsz az utcán, nem kell köszönni, hogy ő! Minisztérium 4-1, elnézést, elvtársak, majd itt hátul leülök. Új mechanizmus, beruházás, költségvetés, ami azt illeti, hogy is mondjam csak magunk részéről, vállalatok felé, anyaggazdálkodás, zsaluzat, födémzet, padozat, Munkastílus rejtett tartalék, Elvi síkon, csatlakozz az előttem szólóhoz. Kávé 2-3, Kossuth 8-9-10, Andaxin 1. Tervidőszak, amortizáció, kapacitás szeretném kihangsúlyozni, szilárd alapokon, dokumentáció áthidalni, bekalkulálni, leellenőrizni. Szerintem helytelen, ami azt jelenti a magam részéről, kollaboráció, szelektáció, diszkrimináció, ki kell hozni, át kell beszélni, rá kell mutatni, szerintem helytelen, Kávé 4, Kossuth 14-15. Beruházás, költségvetés, kivitelezés, anyaggazdálkodás, szakembercsere, szakembergazdálkodás, anyagcsere, zsaluzott födém, padozat, padozott zsalufödémzet, födémzet, padzsaluzat, ami azt jelenti, hogy is mondjam csak a magam részéről, szerintem helytelen, Kossuth 19, Andaxin 2. A tárgyalást befejeztük, viszont látásra elvtársak, bisztró mellékutcában lebencsleves káposztás, metélt almuska, nyomás domor tájékon. Trafik két csomag ezüst Kossuthot, esti hírlap újabb légitámadás ítéletet végrehajtották, szakadékba zuhant, kiütéssel győzött, 24-38-as sebesült. Hivatal, D-törve, szigma, index, H négyzet per P-szer. Ez még képes is felhívni az asszonyt ez a nő. 0 egyenlő Xi index, 0-szor H, vízisten megteszi, amilyen utolsó. Alfa index, B négyzet, ruhaanyag kéne neki, havi fix, lakástörlesztés. Gyerek, májbeteg, anyós és még ruhaanyag, alfa index, úgy sem veri felhívni. Sinusz delta, felhívja. Koszinusz gamma, csak a szája jár. Kotanges, omega, felhívja. Na fél öt, hála Istennek, családi otthon. Nincs még vacsora? Miért nincs vacsora? Az ember egész nap robotol, az ember húzza az igát, az ember, mint a kifacsart citrom, az ember a családja, minden sós. Csótlan, cseíze, se bűze. Tudod, hogy utálom, 20 éve könyörg, hagyjuk. Nem hívta fel, holnap még felhívhatja, meg holnap után, meg azután. Frici, mit csinál? Tanul, foglalkozni a gyerekkel. Szülő értekezett, szülő foglalkozik kitartóan, módszeresen gyerekével. Foglalkozunk, módszeresen kitartóan. Frici, gyere ide, gyere, mi van feladva? Aljósa, így ott vökínó. Aljósa, atya, azelőtt kazánfűtő, kocsegár volt. Otyec, Aljósira, nisebbül, kocsegárom. Ma szép világos lakásban laknak, a kapitalizmusban a kazánfűtők nem járhattak filmszínházba. Aljósa, atya, ma élmunkás és szakszervezeti bizalmi. Aljósa filmszínházba siet atyával. A Vidám Kolhosz elnök című filmet tekintik meg. Ó, beörülök, hogy moziba megyünk, mondja csillogó szemmel Aljósa. Apa, mi az, hogy csillogó szemmel, ez igaz egyszerű. Mivel fiam? Csillogó szemmel. Nézd meg a szótárba, adj békén Aljósa. Ne nyaggass! Atyád fáradt, azt kérdezi, hogy én csinálj meg helyett a házi feladatot. Helyettem kidolgozni, más, csináld meg egyedül. Na. Pihenés, elnyugvás, kikapcsolódás, fotel, idegek elernyedése, papucs, jótékony félhomály, TV. Kedves nézőink, most következő műsorunkat 16 éven aluljatok nem ajánljuk. London, Glasgow, Express, vasúti fülke, rossz arcú férfi, jókeblű nő, rossz arcú kimegy, jókeblű rágyújt, jókeblű ásít, jókeblű olvas, fekete ány jobbról, jókeblű üveges szemmel a csomagtartóban. 8 hengeres Austin, Birmingham felügye, well, fekete ány, szemetes lépcsőházban, házmesterni hasmántos eprő mellett. Fekete árny a National Gallery-ben kopasz teremőr haránt a flamant hölgy legyezőbe című zsánerkép alatt. Fekete árny a glasgowi derbin, futamgyőztes zsoki oldalmás az abrakolóban. Birmingham felügyel, állarc rendőrség, sziréna, pisztolycső, premier plánban, vérszak, vérnyom, fekete árny csupasz tőről a kezében, diadalmasan kacag a kriptában. Folytatás pénteken. 20 órakor folytatás vasárnap, 20 órakor folytatás hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton 20 órakor. Minden kedves nézőnknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Orzsal a lámpát, szervusz, fiam, aludj jól. Sötétség, tompazúgás a fejben, szabora pulzus, aludni kéne, mit mondhatott rám ez a piszok vé? Aludni kéne, holnap felhívja az asszonyt ez a nő, aludni kéne, beruházás, költségvetés, aludni kéne, Andaxin 3. Zsibbadás, holnap korán kell bemennem, P egyenlő F index, B egyenlő sigma index, ami azt illeti, szerintem helytelen, használsz mit egy körömkefét, aztán két hétig felelni se nézel, mondja Aljósa atya. Birmingham azelőtt kocsegár volt, ma már szép világos lakásban lakik. Filmszínházba siet a kopasz teremőre. Ezt a ruhaanyagot neked hoztam, Aljósa. Kezdheted lehúzni a rolót, 12-kor a glasgowi derbin kell lennem. Well. Így jó sötétség, így jó, well. Adj Isten, Berci bácsi! Ne kiabálj! Tessék, nem érted? Ne kiabálj! Ha lárva van a parton, a hal nem harap. És az baj? Hát hogy ne lenne baj? Hogy kapja be a horgot, ha nem harapja a kukacot? És amíg nem kiabáltam, addig harapott. Ma nem. Miért nem? Mert déli szél van, és déli szélben a hal nem harap. Hanem milyen szélben harap? Keleti szélben. Aha. Szóval tegnap harapott. Nem. Pedig keleti szél volt. Csak hogy ezen az átkozott somogyi parton az a baj, hogyha keleti szél van, akkor átfújja a vizet a zalai partra. Itt alacsony lesz a vízállás, és alacsony vízben a hal nem harap. Akkor miért nem ment át Berci bácsi tegnap a zalai partra? Mert ott ilyenkor túl magas a víz. Az is baj, ha túl magas? Persze. Mert ha túl magas, akkor zavaros lesz. És zavaros vízben a hal nem harap. Érdekes. Ezt még sohasem hallottam halászok. Halászok az egészen más, mert zavaros vízben a hal nem látja a hálót. De horgászni képtelenség, mert akkor a hal nem látja a kukacot, és ha nem látja, akkor mi a csodát harapjon? Tehát az a jó, ha a víz tiszta. Persze. Ennél tisztább, annál jobb. Csodát. Az a legnagyobb baj, ha egészen tiszta. Mert a halnak remek jó szeme van, öcsém, és a tiszta vízen át nem csak a kukacot látja meg, hanem a horgászt is. Megijed, és nem harap. És nem lehetne ez ellen valamit kitalálni? Azt mondják, a svédek kitalálták, sőt, már el is kezdték gyártani. Exportra is. Olyan, mintha törpefűzfa lenne, és megüle nem látja hal a horgászt. Ám bár, lehet, hogy ezen a parton még azzal se fognék halat. Miért? Mert itt a kutya se eteti őket. Etetni kell őket? Persze. Mert ha az ember azt akarja, hogy valami jó horgászó helyre odaszokjanak a halak, akkor heteken át darált főtt kukoricát kell a vízbe szórni. De csak módjával, mert a hal irtó okos állat, öcsém, mértékletes állat. És ha sok kukoricát harapott, akkor elég neki. Kukacot már nem harap. Nehéz mesterség ez, Berci bácsi. Hát, bizony nem könnyű, öcsém, de az a jó benne, hogy nagyon edzi a testet. Egész télen ott ülök amellett a nyavajár íróasztal mellett, számolok, tervezek, adminisztrálok, ülök 8 óra hosszat. Néha még többet is csak ülök, ülök, ülök. De így nyáron a szabadságom alatt fogom a horgászbotomat koronöggel. Kijövök a vízpartjára. Itt maradok estig. És mit csinál, Berci bácsi? Hogy mit csinálok? Ülök. Ott álltam kosarammal az élet önkiszolgáló boltjában. A lét minden pompája és gyönyörűsége ott halmozódott előttem, s vidámadó kedvel rakosgattam a kosaramba. Közvetlenül a bejárat mellett, ahol a gyűjtő kosarak sorakoztak, ott volt a gyermek örömök osztálya. Itt lebegett az édesanyja kötény szallagja, a mackók, a húsvéti nyulak, a karácsonyi csokoládé figurák, a téli korcsolyázás és a nyári uszoda mókái, rengeteg játék és az első hosszú nadrág. Kosaramba szedtem a himbálódzó papírsárkányt, a játékvasutat, és a jeles bizonyítvány jutalmát, a cirkusz látogatást. Aztán az első szerelem osztályát kerestem fel. Az önkiszolgáló boltnak ez a része különösen tarka és vidám volt, s ragyogó napfény öntötte el. Itt találtam meg a nyugtalan szívdobogást, a dadogást és elpirulást, a találkozót az állomás órája alatt, a mozit kettesben, a tánciskolai bált, a sétát a városi parkban a tetők fölött barangoló holddal, az első ügyetlen csókot, s a szerelmes levelek tömegét. Megtöltöttem kosaramat, és a tetejébe, a legfelsőbb polcról oda tettem a titkos eljegyzést, majd a nyilvánosat, az esküvői harangzúgást és a szülői áldást. A kosaram már meglehetősen tele volt, de én még folytattam az önkiszolgálást. Az első házas évek örömeivel, az első összezördüléssel és az első kibéküléssel. Ide került a kislakás és az új bútor is. A szomszédok látogatása, az ifjú pár első takarékkönyve, az álmodozások a saját házról és a saját kocsiról. Ez mind ide került a gyöngéd jó éjszakát csókok és a mosollyal kísért reggeli csókok mellé. Ide az első gyermekünk néhány lépése, a második gyermek és a harmadik. A kosaram csodálatos képpen nem húzta még a karomat, és én tovább léptem. Most fontosabb és súlyosabb dolgok jöttek. A hivatásbeli siker, az élet biztonsága, embertársaink megbecsülése, a megtisztelő állás a magisztrátusban, gyerekeink első és utolsó iskolai napja, és az a pillanat, amikor már nem azt mondták, édesapa, édesanyja, nekem kellene, hanem így szóltak, édesapa, édesanyja, nem kellene nektek. De van még néhány polc előttem, és amit most a kosaramba rakok, alaposabban van becsomagolva, már egyáltalában nem tarka, és még mindig van vonzó ereje, ha kicsit keserű is. Az egészség helyreállítása idősebb korban, a fájdalmak szűnése és a fölismerése egy házas pár kései egymásra utaltságának, akik kölcsönösen támogatják egymást. A ház előtti pad, az utolsó napsugár, egy levél a messzire került gyermektől. A szépen kimosdatott és felöltöztetett unokák látogatása egy ünnepnapon. Ezekkel még megtetéztem bevásárló kosaramat, amely már túlcsordult, de az utolsó életörömök kínálata olyan gazdag, hogy nem tudok ellenállni. Megelégedésére szolgált minden? Kérdi az ösztövér ember a pénztárnál. Mi is volt hát, kérem? Kosaramba pillant és jóváhagyóan bólint. Mit fizetek, kérem? Az életét. És én odaadtam, amit kért, miközben lassan kiballagtam, és a szemem lecsukódik, hogy többé föl ne nyíljon. Még látom éppen, ahogy egy új ember felragadja az üres kosarat, és újra megrakja az élet önkiszolgáló boltjának minden nagyszerűségével. Jó vásárlást, kiáltok utána, de ő nem hallja. Hogyan is hallana? Na, ne tessék rám dőlni. Mit akarsz már megint? Béla. Béla, a jó nagynéni kéje. Ne tessék rám dőlni. A harisnyám, micsoda dolog sorban állás közben aludni. Éjszaka van, nem? Mégis tessék odébb tenni a széket, jó? Jó. Na, most boldog. Jaj, a lábam! Vigyázzon, rátett a széket a lábamra. Árisnyám! A lábam! A széket! Nyújtson már valaki világot, hol a gyufa? Nyújtom már! Jaj, milyen régi kedves ismerősök. Kezit sokkalom. Tudhattam volna abból a kellemetlen hangjából, hogy maga az. Hogy vannak? Összefutottunk, mint külföldi turista szájában a nyál. Ki tetszett szakítani a harisnyám? Se baj, lelkem. Ahogy látom, úgy se szerette mosni. És a lábam, a smafu, rátette tenni a széket. Ez úgy néz ki, mint egy kezelt villamos jegy. Ahogy elnézem, kedves, van az egy repülőjegy is. Repül! Mi van, asszonyok? Szintén bérvitorlásért állunk sorba. Ja, hogy veszett volna el a tengerben az a föníciai pún, aki kitalálta. Azt hittem, hogy első leszek a sorban tegnap reggel. Majd hanyat estem, amikor megláttam ezt a hosszú sort. Piszokság. Amíg mi itten fagyoskodunk, addig az eladó az még csak most fordul a felesége másik oldalára. Tessék, tessék, tessék, nézzék meg, gyupát gyújtok. Nézzék meg, hogy milyen vörös a szemem az éjszakázástól. Vagy attól, hogy magukra nagyon húzatosak a kulcsjukak. Hát csak éjszelődjön, majd leszakad a lábam. A mama legalább hozott széket. Dörzsör sorbáló vagyok én. De azért magasabb, mert arra odahaza gondolni, hogy itt a sorba majd felvert sátrakat fog találni. Dehogy nem. Hát az engem nagyon idegesít, hogy ezek itt nem csak hogy sátort vertek, hanem rántott ácsitnek szalonnával. Hogyan? Flanc az egész. Nekem a szék is csak azért kell, mert rettenetesen fáj a jobb lábam. Az a kortól van, tessék elhinni. A kortól tetszik fájni a jobb lábának. Maga csak adja a koromat, jó? A másik lábam ugyanannyi idős, mégse fáj. Hát bizony a lábfájás. Képzeljék el, a múltkor az óbudai ibusz kirendeltség előtt hallottam, hogy a csepeli ibusznál még fel lehet iratkozni a kétnapos bécsi útra. Azonnal taxit fogtam, leutaztam Csepelre. Aztán rögtön jöhettem is vissza. Miért? Hát kiderült, hogy Óbudán van a sor vége. Istenem, Óbuda, hogy megváltozott. Olyan zajos lett. Azelőtt mindig ott sétálgattunk az én szivadarommal. És minden csendes helyen megcsókolt. Nem a száján. Annak idején az én Bélám úgy csinálta. És maguk milyen vitorlást szeretnének? Nekem mindegy. Azt mondta az én tivadarom, hogy azt a vitorlást béreljem ki, amelyik jut. Csak egy a kikötése, hogy ne legyen far nehéz. Egyébként én sem vagyok válogatós. Ami jut, egyedül az a család kikötése, hogy kalóz ne legyen. Miért? Az anyósom drága egyik szeme rossz. Még célzásak venné. Na és maga? Maga kinek veszi bérbe a vitorlást, mama? A fiának? Elaludt. Elaludt. Mama! Mama! Nem hallja! Dehogy nem. A tivadar minden csendes helyen megcsókolta. Nem arról van szó. Kinek veszi bérbe a vitorlást? Várjon, felírtam a nevét. Gyújtsongyufát! Weingruber is. Van, Nagyvező utca 3. Rokon? A mi családunkban Mislopszki sallerek voltak. Egy Weingruber be sem tehette hozzá a lábát. Ezt a Weingrubert nem is ismerem. Hogy? Nem ismeretek mindenkit, akinek sorba állok. Hogy? Ugyanis nekem ez a munkám. Engem egy nagy vállalat azért alkalmazott, hogy sorba álljak. Persze. Az van a munkakönyvére beírva, hogy képesített sorba állok. Nem! Műszaki gazdasági ügyintéző 3. Az én dolgom az, hogy reggel bemegyek a munkahelyemre, ott a dolgozók átadják a listákat, hogy mit kell vásárolnom, és már megyek is. Főállásban? Persze. Azért tessék elhinni, nekem sem irigylésre méltó a helyzetem. Nagy a család! A múltkor, amikor nyugati hanglemezek érkeztek az Ezermester boltokba, két álló napig álltam sorba öcsikének, azt hittem leszakad a lábam. Ilyen ki is hívtam az orvost. Úgy megijesztett. Nem borotválkozott? De. Amikor éjfél után 2 órakor megvizsgált, szólt, hogy azonnal értesítsem a legközelebbi hozzátartozómat. Olyan súlyos volt az eset? Dehogy is. Azt mondta, hogy kutya bajom, de miért pont ő legyen az egyetlen, akit éjjel kiráncigálok az ágyban? Hát ma pekes vagyok. Most meg maga szakította ki. Nem akartam. Miért nem tud vigyázni azzal az ernyővel? Itt dugdossa állandóan állt a mögé. Fél, hogy ellopják? Attól félek, hogy felismerik. Te ideg van. Piszok meló ez a sorbanállás, igaz, mama? Én arról beszélek, hogy milyen nehéz a sorbanállás. Igen, bizony. Ha nekem valaki azt mondja 1954-ben, hogy 26 év múlva is sorba fogok állni, akkor... Azt kitetszik röhögni. Akkor azt elhiszem neki. De ha azt mondja, hogy bérvitorlásért árok majd sorba, akkor röhögtem volna. Pedig mi még jól bírjuk, majd meglátják, ha kivilágosodik. Ott elől, ott van egy 80 éves bácsi. A gyerekei kihozták egy zsigulival, neki támasztották a falnak, ide jönnek óránként, és odébb teszik. Nincs szív az emberekben, én is itt állok, de az én tivadarom ellát engem minden jobb. Minden csendes hely. Hát, hozott hamburger, párizsit, meleg teát, törődik velem. Nagyon szeret az én tivadarom engem. Soha egy hangos szó nem hangzik el mi nálunk. Szinte kesztyűs kézzel bánik velem. Okos ember. Így legalább nem maradnak új lenyomatok magán. Végtelenül türelmes. Képzeljék el, amikor kezdő háziasszony voltam, az egyik ebédén megkérdezte. Drágám, mivel töltötted meg ezt a csirkét? Azt mondtam neki, hogy semmivel, hiszen nem volt belül üres. Valamennyien túlestünk. Az én Bélám őszintén megmondta, hogy nem a főztemért veszel. Engem sokkal egyszerűbben kértek meg. Egy házi bulin azt mondtam az egyik vendégnek, meg kell mondanom őszintén magának, Géza, hogy maga pont olyan, mint a második férjem. Miért? Hány férje volt addig magának? Egy. Jaj, de unalmas ez a sorbálás. Múltkor a Corvinban vásároltam egy motorkerékpárt a nagyobbik fiamnak, és képzeljék el, mit nyertem a sorsoláson? Mit? Egy másik motorkerékpár. Ugyanis a motorkerékpár vásárlók között motorkerékpárokat sorsoltak ki. És minek az embernek 2 motor? Mit tudom én, talán, hogy kimélje. Az egyikkel elutazik, a másikkal meg visszajön. Asszonyok, figyelem! Azt hiszem, nem sokára kinyitják az ajtókat, és megkezdődik a roham, és elénekelhetjük az indulónkat! Menj csak, menj, menj csak, menj, szedd hát a lábad fürgében, menj csak, menj, menj csak, menj, most van csónak az üzletben! Kigyák az áruhák a buttám, gyalogló, ki gyorsan a nyut és a put, légy a kengyel, utó gyalogkal kukkakuk, mondja dip-dip, bip-bip-bip-bip, távgyalogló, kengyel, utó gyalogkakuk, bip-bip-bip-bip, bip-bip-bip-bip-bip. Kívánok. Logikus. Mi a logikus? Hát, hogy mindjárt kérdezel tőlem valamit. Úgy van. Te pedig úgy gondolkodsz a feleleten, hogy mindenki hallja. Mondom a példát. Képzeljed el, hogy egy aluljáróban elém toppan egy 2 méteres torzombolc fickó, és barátságosan felszólít, adjak neki 20 forintot. Most tessék, folytasd. Jó, hát akkor 2 eset lehetséges. A nagy bivaj, aki eléd állt. Vagy a te fiad, vagy nem a te fiad. Ha a te fiad, akkor jó. Várj, akkor az miért jó? Mert otthon a srác egy 100-ast kérne. De ha nem a te fiad, akkor két eset lehetséges. Igen, vagy odaadom neki a 20-ast, vagy nem adom oda neki. Világos, ha odaadod, akkor jó. Akkor miért jó? Mert akkor nem vág orba azzal a marha nagy öklével. És ha nem adom oda? Akkor viszont két eset lehetséges. Vagy elszaladsz előle, vagy nem. Ha nem szaladsz el, akkor jó. Akkor jó. Mert akkor megérdemled, hogy orba vágjon, ha egy 20-asért kockáztatod, hogy orba verjen. De ha elszaladsz, akkor két eset lehetséges. Ne mondd, kitalálom. Vagy én futok gyorsabban, vagy ő a gyorsabb. Tetszik látni az eszem, mint a borotva, egy Wilkinson. Tehát, ha ő fut gyorsabban, akkor két eset lehetséges. Nem csak egy? Kettő. Ha szerencséd van, olyan őrült iramot diktál, hogy elszalad melletted, és te óvatosan lemaradhat. És ha nem időre fut, hanem ér rám. Akkor is két eset lehetséges. Vagy mégis odaadod neki azt a 20-ast, és kapsz egyet a porcióbodra, mert nem szereti, ha elfutnak előre, és trapálnia kell magát. Vagy most se adod neki oda a 20-ast, és akkor jó. Akkor miért jó? Mert akkor is orba ver, de legalább nem kerül még pénzedbe is. Tetszik látni, mit tesz a logikus észjárás, és mindezt pillanatok alatt kell végig gondolni az emberek, mert közben már odavertek az orromra, utána lelassulnak a gondolatok. Hát ha már futkosásról, az én mániámról esett szó, képzeld csak, csináltak egy érdekes kimutatást arról, hogy milyen munkának milyen sportteljesítmény felel meg. Hinnéd-e például, hogy egy szerelmi együttlét a kedveseddel olyan fizikai igénybevételt jelent, mint hogyha 1200 métert futottál volna? Ez jó hír, köszönöm, nagyon megnyugtattál. Megnyugtattalak? Igen, tudnélik, tegnap találkoztam egy nagyon csinos kis nővel, és én még azt hittem, hogy baj van a férfiasságommal. Hát akkor mégsem azzal van a baj. Hanem mivel? A futótechnikámmal. Igen, azt mondtad 1200 méter? Ha jól számolom, akkor én úgy 800 körül lesántultam. Ilyen teljesítmény átszámítással egyébként már én is foglalkoztam. Például tudod-e, hogy egy autó villogó lámpájának a beszerelése a maratoni futással egyenlő energiát vesz igénybe, 42 kilométert. Nem mondd már, hogy olyan nehéz egy kis vacak lámpa becsavarása. A becsavarás legfeljebb 30 méter, de 42 kilométert futsz előtte, míg valahol megkapod azt a rohadt kis égét. Megint tévedtél, Somogyi, az egész kijön 1230 méterből. Szeretnél tudni, hogyan? Bemegy az alkatrészboltba. Megismerkedsz a kis eladónővel. Megöleled az 1200 méter. És már hozza is a pult alól a lámpádat, plusz 30 a beszerelés. Egy ismerősöm hónapokon át nem kapott például visszapillantó tükröt a kocsijára, végül is szerzett 3000 méteres akadályfutásnak megfelelő teljesítménnyel. Ezt hogy számolta ki? Kinek este az utcán egy idegen kocsiról lelopta a boltokba, hiába keresett visszapillantó tükröt, és 3 kilométert futott a tulajdonos elől keresztül a Mark téren. És hogy vett észre, hogy jön az autó gazdája? Akkor már kezébe volt a visszapillantó tükröt. De ha már sportról beszélgetünk, kapsz most egy szép logikai feladatot. Áprilisban kezdődnek a labdarúgó világbajnoki selejtezők. Tessék, gondolkodj az esélyeken. Hát természetesen két eset lehetséges. Vagy bejutunk a döntőbe, vagy nem. Ha nem jutunk be, akkor jó. Akkor jó. Világos, mert akkor lesz 4 nyugodt évünk, hogy felkészülhessünk a következő világbajnokságra. Már az előző előtt is ezt mondtuk. Na és? Nem lett volna jobb, ha be se jutunk? Nem lehet kicselezni a logikáját. Na, és ha bejutunk? Akkor viszont két eset lehetséges. Vagy kiesünk az elődöntőben, és akkor jó? Akkor jó. Akkor, mert akkor hamar hazajönnek a fiúk, és nem esnek ki olyan hosszú időre a termelő munkában. Ha nem lennék férfi, most megcsókolnám a kezedet. Na de hogyha tovább jutunk? Akkor viszont két eset lehetséges. Vagy nem jutunk a legjobb 4 közé, és akkor jó. Akkor jó. Akkor, mert akkor nem csábítják el a fiúkat a nagy, külföldi profi csapatok. És ez jó? Igen, a nagy külföldi profi csapatoknak. De hogyha bejutunk a legjobb négy közé? Akkor két eset lehetséges. Vagy én vagyok a hülye, vagy te, hogy ilyesmi fordul meg az agyomba. Na már most, ha te vagy a hülye, akkor jó. Befejezem. Ha olyan nagy legény vagy, politikai kérdést kapsz. Jól szedd össze magad. Csupa fej vagy. Tehát, mi következhet abból, hogy régen elnök külpolitikáját most ketten is irányítják. Haig mellé most Bush-t is kinevezték. Meg leszel lepődve, most két eset lehetséges. Vagy nem ért egyet Haig Bush-sal, és akkor jó. Indoklást kérek. Mert akkor elképzelhet, hogy legalább az egyik valami jót is akar. Ha egyet értenek, akkor rossz. Régen rossz. De ha nem értenek egyet, akkor két eset lehetséges. Vagy Bush kerekedik Haig fölé, és akkor jó. Akkor ez miért jobb, mint hogy a Haig kerekedne Bush fölé? Ja, de gyerek vagy, mert Bushnak nem mondhatjuk, hogy menjen a Haigbe. Haignek viszont mondhatjuk, hogy menjen a... Búsulok, mert nem jöttem rá magamtól. Ha már külpolitika, nos... Április végén tartják a francia elnök választást. Gondolom, olvastad, hogy egy Kolus nevű komikus is jelöltette magát. Te nem szeretnél francia köztársasági elnök lenni? Azt lenne rá esélyem? Hát, hogy elnézlek, ami a külsődet illeti, azon nem múlna. És szerinted hogyan fogjak hozzá? Na nézd, ez a Kolus a tévében tartott egy programbeszédet, közben hátat fordított a kamerának, és letolta a nadrágját. Tudod, mit legyen a köztársasági elnök, inkább a Mikes. Félsz mi, hogy a nézők azt mondják, ez hát az igazi arcod. Nem attól félek, hanem hiúságból, azt mondják, rossz a fénykép arcom. Pláne, ha alul exponálnak. De vajon mit akart ezzel a kis közjátékkal kifejezni ez az elnök jelölt Kolus? Mit tudom én, talán a pénzügyi költségvetését akarta deklarálni vele. Hát én úgy láttam, hogy a számunkra biztosított műsoridő lassan lejár. Remélem, kedves közönség, ennyiből is megtanulta a logikai játékunkat. Ha megértette, akkor jó. Viszont ha nem értette meg, akkor két eset lehetséges. Egy, örül, hogy befejezzük végre és tapsol. Ha tapsol, akkor jó. Ha nem tapsol, akkor két eset lehetséges. Vagy kimegyünk most szégyenszemre néma csendbe, vagy itt maradunk, amíg meg nem unják és inkább tapsolnak, csak már menjünk. Ha megunják és tapsolnak, akkor jó. De ha nem unják meg, akkor két eset lehetséges. Vagy mi unjuk meg a várakozást és taps nélkül kimegyünk, és akkor jó. De ha mi sem unjuk meg a várakozást, akkor két eset lehetséges. Ha mind a ketten kimegyünk, akkor jó. De ha mondjuk ilyen lassan megyünk ki, ugye akkor két eset lehetséges. Vagy elérjük a kijáratot, akkor jó, de ha nem érjük el, akkor két eset lehetséges. Te hozzád messzire száll, mint kinek elpanaszoljon azt, ami áll. Amit most mesélek én, rövid az én mesém, hanem én velem történik ez, nevetnék majd ha én. Száz panasz ég a dalomban, bennem a vágy muzsikán, nincs kinek elpanaszoljam azt, ami fáj. Könnyű kitál itt a szememben, neked köszönhetem én, nincs egyebben.